महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। सातवां भाग, विज्ञान पर एक नई दृष्टि। आइजैक न्यूटन भी एक महान वैज्ञानिक थे। वह आइंस्टीन से पहले हुए थे। उन्होंने कहा है कि समय हमेशा एक जैसा रहता है। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षत्व सिद्धांत द्वारा सिद्ध कर दिया कि समय भी अन्य दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष है। उसके इस सिद्धांत ने समय, अंतरिक्ष, गति और गुरुत्वाकर्षण के नए विचारों के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही बदल दिया। इस सिद्धांत पर आधारित आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के कारण ही परमाणु बम बन सका। अपने एक शोध पत्र में आइंस्टीन ने कहा है कि रोशनी को हम छोटे छोटे बिंदुओं की एक धारा कह सकते हैं। इसी के कारण विद्युत नेत्र यानी इलेक्ट्रिक आई की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र, टेलीविजन तथा अन्य अनुसंधान कार्य संभव हुए। आइंस्टीन को अपनी इसी खोज के कारण भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सारा संसार आइंस्टीन की प्रशंसा करने लगा। जगह जगह सम्मान समारोह आयोजित किए गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वह हमेशा नम्र बने रहे। वह सभी मनुष्यों को बराबर समझते थे। किसी देश के राष्ट्रपति और उनकी प्रयोगशाला की सफाई करने वाली स्त्री दोनों को वह बराबर इज्जत देते थे। यही सच्ची महानता है। आइंस्टीन विश्व शांति और समानता में विश्वास रखते थे तथा महात्मा गांधी को इन्हीं गुणों के कारण महान पुरुष मानते थे। प्रायः जब तुम अपनी कक्षा में अध्यापक की बात सुन रहे होते हो तो कभी तुम्हारा ध्यान उस पर ना हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि दूसरे बच्चे बातें कर रहे हो या अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय में तुम्हारी रुचि ना हो, जिससे द्वारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता हो। लेकिन आइंस्टीन में अपना ध्यान केंद्रित करने की बहुत शक्ति थी। वह विषय में खूब रुचि लेकर पढ़ते और हमेशा हर जगह अपने काम के बारे में ही सोचते रहते। इसी के संबंध में एक दो उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं। एक बार आइंस्टीन एक पुल पर खड़े अपने एक मित्र का इंतजार कर रहे थे। उनके मित्र को वहां आने में देर हो गई थी। कुछ देर बाद मित्र ने आकर उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, अल्बर्ट, मुझे दुख है कि तुम्हें मेरे इंतजार करना पड़ा। लेकिन आइंस्टीन ने उत्तर दिया, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है मित्र, मैं तो अपना काम कर रहा था। मैं अपना काम कहीं भी कर सकता हूँ, एक पुल पर, स्नान घर में या भोजन करते समय। इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण यह भी है। एक दिन आइंस्टीन अपने घर में स्नान घर में गए। जब उन्हें वहाँ बहुत देर हो गई तब उनकी बहन माजा सोचने लगी कि अभी तक अल्बर्ट स्नान घर से बाहर क्यों नहीं आया। वह अनिष्ट की आशंका से डर गई। घबरा कर उसने स्नानघर का दरवाज़ा खटखटाया। स्नानघर से बाहर निकलते हुए उन्होंने अपनी बहन माजा से कहा, मुझे माफ़ करना माजा बहन, मैं अंदर एक समस्या का हल खोज रहा था और मुझे लगा कि मैं अपनी प्रयोगशाला में ही बैठा हूँ।